скажи вночі, чому так бісять? Дві сторони, лишилось 10, я покинув світ. 9 вже не потрібен, гріб 8. Я передам привіт, напевно, всім, бо всі вже десь далеко. 6, піді мною. Дим 5, 4, 3, 2. І плаче син, мама так чекала пару хвилин крізь екран, і так хотіла би за ним десь під скафандр. Вона взяла би води, як і кожна мама. Жив хлопчина, не зміг полюбити життя людини. Просили, давали поради, натякали все змінити. Дикі полі песимізму не осити йому дивно, бо його нутро наполовину не пусте. Бракує реалізму, все по-різному. Пізню пора не хватало навіть кисню місце. Він затамовавши подих, робив щось наготове випадково. Та навмисно. Там, де вам не стане право, там, де замість мами брати верхню, нижню, ліво, право, зірка, правда, тиші, болі, люди нижче, з нами край без криші, синя гарна кулька, тут не чути пулі, лежить, як вулик, чи це чує минуле соня, відкрите вікно, я полечу за горизонт і запалю вогонь, я візьму лише патрон, вистрілю за бортом, я зроблю свій політ стволом до кінця. Всіх просто. Там, де вам не стане правил, там, де нові звуки, нові колір гамми, буде я самотній, правда? Чи все ж вільне брати, поясніть на картах. Люди, простий організм, зібрати б знання про тіло вже знають усі, ріст міст. Ну а щотки тшать, кольори їх засипає, все прозоримо, писали, де години зупинимо, нам накрутили голова. Чому ти можеш зупинити на хвилину цей вітрило до рекану, новинкою зависав на ці діри у небеса. Я бачу світ, коли по зупиненому обіг, робороціха, ти бігаєш як ріто, зернись же навкруги, ти не злися, але вияснилось, ти не з одиниць. Десь рване на дно в Одесь, земля в коробках, десь земля в потомках, дезінфікувати можна все. Та не це болото, сну кінець, намокнув, запалив в очах, коли заліз на лодку. Бо я таке, як бетону. Соня, відкрите вікно, я полечу за горизонт і запалю вогонь. Я візьму лише патрон, вистрілю за бортом, я зроблю свій політ стволом до кінця, у всіх простор.